daj radę, kawań mi chuda. Sprychy sztuki, dziury dupy, sprychy sztuki, dziury dupy, sprychy sztuki, dziury dupy, sprychy sztuki, dziury dupy. No co jest lala? Przestań się czaić. Wiem, że mógłbym się do ciebie przyzwyczaić. Szkolny pielożyk, lekko przyszyżony. 18 mówisz, że masz kończony. Oj mała, lekko coś kręcisz. Wiek mówi, prokuratorem śmierdzisz. Chcesz mnie ubrać w majtki niewygodne. Na gigacie masz wychodne. Czy to możne? Zobowiązania niewygodne. Luz, chodź, to do mnie niepodobne. Akuratnie patrz, jest nas dwoje. Póki co klęknij, ja tu postoję. No jesteś fajna, ale sama widzisz jak wyszło. Aha, dużo dup przyszło. Luka na jedną, ona klasę ma. Jak parnikiem wybija, na prosa się zna. To się zauważyć da, i to od ręki. Czuły na kobiece wdzięki. Jestem zawsze, to moje laskory. Przecież no znasz mnie. Sprychy sztuki, dziury dupy. Sprychy sztuki, dziury dupy. Sprychy sztuki, dziury dupy. Sprychy sztuki, dziury dupy. Kobiety, kobiety, stworzenia dorodne. Gdy się na nie patrzą, to twarze pogodne. W klubach to modne, codzienne polowanie. Z nią tylko kilkudobowe hotelowanie. Wszyscy na ich punkcie mają manie. Rozbieraj się, nie mam czasu na gadanie. Wszystko, wszystko je oczy mi mówią. Szaleństwo w nich bije. Najpierw jest to, potem się opije. Nadziejami się nie kryje wobec twojej osoby. Choć na różne sposoby, akcja z tobą moje hobby. Telefon dzwoni, twoi rodzice, tak to oni. Dalej gra muzyka, mówisz, że lubisz jak cię dotykam. Ja mówię, że lubię jak jesteś dzika. Słuchaj, słuchaj pędzika. Sprychy sztuki, dziury dupy. Sprychy sztuki, dziury dupy. Sprychy sztuki, dziury dupy. Sprychy sztuki, dziury dupy. Ostrzegam cię dziuro. Wiem o czym mówię. Przyszłaś do klubu szmulu, po co walisz ciemę? Wiem o czym mówię. Twój chłopak jest frajerem, postawię ci drinka, bo znam twoją cenę. Wiem o czym mówię. Nie jestem kurwo dżentelmenem. W twoich żyłach płynie jedno ciągłe dupczenie. Wiem o czym mówię. Nazwijmy to kurewskim genem. Zrypię cię gładko, mój kurta stonie feler. Wiem o czym mówię. Jestem lirycznym sutenerem. Dowiedziałem się co preferujesz na kale. Nogi owijają mnie jak szale, w twojej dupie palec. Podjedzie KNT, dojdę cię w samochodzie. Cały penis w ustach, jajka na brodzie. Osuniesz się, położysz pod dobrym kątem. Założysz nogi za głowę, zrobisz skarbonkę. Stanę nad tobą, z góry mocno wejdę, wciśnie cię fotel. Maximum pervers, na waginie podskropi się jak rosa. Zjadę cię razowo, to i chatę starosa. Jak nie posłuchasz, na tyłek chłosta. Otwórz usta, to pieprzony rozkaz. Będziesz milczała, bielizną zakneblowana. Zdruzgotana, wyskoczysz stąd dopiero z rana. Zostawisz na siedzeniach, ślady jak ślimak. Zapamiętasz na bank, to cię tak wydymał. Sprychy sztuki, dziury dupy. Sprychy sztuki, dziury dupy. Sprychy sztuki, dziury dupy. Sprychy sztuki, dziury dupy. Piśnisko! Pozdrowienia dla wszystkich blatek, tych starszych i tych małolatek.